اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ دعوت اسلامی کی دھوم مچی ہے، تبھی تو یہاں سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی دھوم مچی ہے اور مدنی چینل کے ذریعے سارے جہاں میں مچتی رہے گی انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ. الحمدللہ پیارے اسلامی بھائیوں، ہند مکی کابینہ کے نگران تشریف لا چکے ہیں، تو سارے اسلامی بھائیوں سے میری گزارش ہے جو ادھر ادھر مکاتبوں پر کھڑے ہیں، مکاتبیں کھول کر کھڑے، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے مکاتب کو بند کر دے اور جلدی اجتماع گاہ میں تشریف لائے کہ فوراً سے پیش کر انشاءاللہ تعالی سنت برا بیان ہوگا. برائے کرم جو انتظام کرنے والے، پانی پلانے والے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ کو چھوڑ کر اجتماع گاہ میں تشریف لے آئے کہ دوسروں کو پانی پلانے میں کہیں ہم بیان سے پیاسے نہ رہ جائے. تو برائے کرم مکتب کے اسلامی بھائی اور دیگر اسلامی بھائی جلد از جلد اجتماع گاہ میں تشریف لے آئے، انشاءاللہ تعالی سنت و برا بیان ہوگا انشاءاللہ. الحمدللہ پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کی دھوم مدنی چینل کے ذریعے دنیا کے کئی ممالک میں الحمدللہ دھوم مچے جا رہی ہے کہ ابھی پچھلے منگل مدنی چینل پر یو کے یورپ کے اسلامی بھائیوں سے دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اتاری سلمہ الباری کا مدنی مکالمہ تھا، اور ایسی دھوم مچی تھی اس میں کہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل نے وہ اسلامی بھائی جو نشے کے عادی ہے، نشے میں یہاں وہاں پڑے رہتے، دعوت اسلامی کے مدنی چینل نے ان کو بھی سدھارنے کا ذمہ اپنے سر لیا ہے. اب دعوت اسلامی ایسے اسلامی بھائیوں پر بھی کوششیں کر رہی ہے الحمدللہ. اور جب وہ مدنی مکالمہ چل رہا تھا اور نشے باز اسلامی بھائیوں کو مرکزی مجلس شورا کے نگران جس انداز میں سمجھا رہے تھے، یقیناً اللہ ایک اسلامی بھائی نے نشے کی عادت سے توبہ بھی کی اور ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے کا مسافر بھی بن گیا. اسی طرح مدنی چینل پر اور کئی دھومیں مچتے چلی جا رہی ہے کہ آج سفر المظفر کی 23ویں شب ہے. الحمدللہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک کا یہ مقدس مہینہ چل رہا ہے. ایسی ایسی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں معلومات مدنی چینل پر بتائی جا رہی ہے کہ جب سنو تو اش اش ہوتا ہے کہ واقعی ہمارے اعلی حضرت ہے. یہاں پہچان ہے کس کا؟ امام احمد رضا خاتا ہے. گھر گھر چرچا کس کا؟ امام احمد رضا خاتا. یقیناً یہ تیرا انعام ہے کہ مل گئے مجھ کو، مل گئے ہم کو شہنشاہ بریلی اعلی حضرت یا رسول اللہ، اور دعوت اسلامی مسلک اعلی حضرت، اس کی فیضان سنت فیض رضا، اس کے خادم کرتے ہیں خدمت رضا، چوک بر چوک دیتے ہیں درس رضا، اور امیر اہل سنت ہے عاشق رضا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ مدنی چینل اپنی آن بان شان کے ساتھ دعوت اسلامی کی دھمیں مچا رہا ہے، آپ بھی مدنی چینل کو دیکھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں۔ اگر آپ کے یہاں مدنی چینل نہیں دکھایا جا رہا تو آپ اپنے کیبل آپریٹر سے رابطہ کر کے 12.5 گھنٹے کے مبلک کو اپنے گھر میں بلا لیں کہ مدنی چینل یہ 12.5 گھنٹے کا مبلک ہے، ہر وقت الحمدللہ مدنی چینل پر اصلاح کا سلسلہ شروع رہتا ہے، اور مدنی چینل کی برکت سے کئی اسلامی بھائیوں کا بیان ہے کہ ان کے گھر کا ماحول یہ مدنی ماحول بن گیا ہے۔ کئی اسلامی بھائیوں کا بیان ہے، ایک اسلامی بھائی جو میرے قریب ہی رشتہ دار بھی تھے، وہ بیچارے یا رسول اللہ کہنے سے ان کو کچھ الرجی ہوتی، جب رمضان المبارک میں مدنی چینل کو ان لوگوں نے اپنے گھر پر دیکھا اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کو جب سنا تو ان کا بیان ہے کہ واقعی مدنی چینل ہے۔ اب وہ نہ صرف یا رسول اللہ کہتے ہیں بلکہ یا رسول اللہ کی دھنے مچاتے نظر آ رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے تم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، اس پہ فدا ہو ہر ایک سنی، یا اللہ میری جھولی بھر دے، بلکہ اس پہ فدا ہے ہر ایک سنی، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ الحمدللہ دعوت اسلامی کو مدینے سے نسبت ہے کہ دعوت اسلامی کا چینل ہے تو وہ بھی مدنی چینل ہے، دعوت اسلامی کے رائے خدا میں سفر کرتے قافلے وہ بھی مدنی قافلے ہیں۔ الحمدللہ ورد و وظائف سب پڑھتے ہیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو پنج سورہ تحریر فرمایا وہ بھی مدنی ہے، مدنی پنج سورہ، الحمدللہ مدنی چینل پہ مدنی پنج سورے کی بھی بڑی دھوم ہے کہ ایسے ایسے وظائف اس میں، آدھے سر کے درد کا علاج، بخار کا علاج، جب کوئی چیز کھو جائے تو کیا پڑھنا چاہیے، گھر میں مدنی ماحول بنانے کا علاج، اور ایسے ایسے وظائف ہے اس میں کہ اس مدنی پنج سورے کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے۔ تو یہ بھی اسلامی بھائی جب اجتماع کا اختتام ہو تو مکتبۃ المدینہ سے مدنی پنج سورہ اردو اور ہندی زبان میں موجود ہے، ضرور ضرور حاصل کریں انشاءاللہ تعالی، اور اپنے آپ کو ہر وقت دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھیے انشاءاللہ تعالی۔ اب سننا تو بڑا بیان ہوگا تو برائے کرم نہایت توجہ کے ساتھ بیان سنیں، اور سارے اسلامی بھائی جو یہاں وہاں ہے وہ جلد از جلد اجتماع میں تشریف لے آئے۔ صلوا علی الحبیب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قریب قریب آ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانو ہو کر بیٹھ جائیے. اگر آپ تھک جائے تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے, توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود مبارکہ کے پھول نچھاور کرنا یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے. چنانچہ منقول ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کے پڑوسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا, ما فعل اللہ بک, یعنی اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا, الحمدللہ عز و جل, میرے پروردگار عز و جل نے مجھے بخش دیا اور جنت سے نواز دیا. خواب دیکھنے والوں نے, جس نے خواب دیکھا اس نے پھر کہا کہ تو تو بڑا گناہگار تھا, تیرا وقت گناہوں میں گزرا کرتا تھا, کیا سبب ہے کہ جس کے سبب رب کعبہ جل جلالہ نے تیری مغفرت کر دی؟ اس نے جواب دیا کہ واقعی میں بڑا گناہگار, سیاہ کار, بد اتوار تھا, مگر ایک مرتبہ میں راستے سے گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ چند لوگ جمع ہیں اور ایک مبلغ صاحب بیان فرما رہے ہیں. میں بھی اس اجتماع میں حاضر ہو گیا, میں نے بھی شرکت کی, میں بھی بیٹھ گیا. دوران بیان مبلغ صاحب نے یہ کہا کہ جو کوئی پیارے مصطفیٰ شب اسرا کے دلہا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھتا ہے, اللہ عز و جل اس پر جنت واجب کر دیتا ہے. چنانچہ میں اور جتنے شرکائے اجتماع تھے اس بلند آواز سے درود پاک کی برکت سے اللہ تعالی نے ہمیں معاف فرما دیا اور ہمیں جنت سے نواز دیا. کسی نے کیا خوب کہا, اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے, اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے, اور درود ان پہ بھیجو, سلام ان پہ بھیجو, یہی مؤمنوں سے خدا چاہتا ہے. ہم بھی میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اپنا معمول بنائے کہ روزانہ ہمیں درود و سلام سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اور الحمدللہ آج ہم یہاں اجتماع میں جمع ہوئے اللہ تعالیٰ عز و جل کا کرم خاص ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہے. یہ عاشق نے لکھا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. الحمدللہ ہم یہاں اجتماع میں آئے ہیں تو نیت بھی کر لے, اچھی اچھی نیتیں کرے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اجتماع میں آئے ہیں, جو سنیں گے جو سیکھیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کی کوشش کریں گے اور درود و سلام پڑھتے رہیں گے. کہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں عاشق نے کیا خوب لکھا کہ تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی, تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی, عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی, اور میری لہج میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ, میری لہج میں میری قبر میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ, عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بزرگ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نصف رات گزرنے کے بعد میں جنگل کی طرف نکل کھڑا ہوا، راستے میں میں نے دیکھا کہ چار آدمی ایک جنازہ اٹھائے جا رہے ہیں، میں سمجھا کہ شاید انہوں نے اسے قتل کیا ہے اور لاش ٹھکانے کے لیے لاش ٹھکانے لگانے کے لیے کہیں لے جا رہے ہیں۔ جب وہ میرے نزدیک آئے تو میں نے ہمت اکٹھی کر کے اسے پوچھا، اللہ عز و جل کا جو حق تم پر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرے سوال کا جواب دو، کیا تم نے خود اسے قتل کیا ہے یا کسی اور نے، اور اب تم اسے ٹھکانے لگانے کہاں جا رہے ہو؟ ان چار لوگوں نے کہا، ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ ہم نے نہ تو اسے قتل کیا ہے اور نہ ہی یہ مقتول ہے، بلکہ ہم مزدور ہیں اور اس کی ماں نے ہمیں مزدوری دینی ہے، وہ اس کی قبر کے پاس ہمارا انتظار کر رہی ہے، آؤ تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ میں تجسس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہو گیا، ہم قبرستان میں پہنچے تو دیکھا کہ واقعی ایک تازہ قبر کھودی ہوئی ہے، قبر کے پاس ایک بوڑھی خاتون کھڑی تھی۔ وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اما جان آپ اپنے بیٹے کے جنازے کو دن کے وقت یہاں کیوں نہیں لائی تاکہ اور لوگ بھی اس کے کفن دفن میں شریک ہوتے؟ انہوں نے کہا، یہ جنازہ میرے لگتے جگر کا ہے، میرا یہ بیٹا بڑا شرابی اور گنہگار تھا، ہر وقت شراب کے نشے اور گناہوں کے دلدل میں غرق رہتا تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے مجھے بلا کر تین چیزوں کی وصیتیں کی۔ اب وہ وصیتیں اس شخص نے کیا کی تھی، آپ توجہ کے ساتھ سن دیں۔ اس نے کہا تھا، اے میری ماں، اے میری امی جان، جب میں مر جاؤں تو میری گردن میں رسی ڈال کر گھر کے ارد گرد گھسیٹنا اور لوگوں کو کہنا کہ گناہگار اور نافرمانوں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ دوسری بات، دوسری وصیت اس نے کی کہ اے میری ماں، مجھے رات کے وقت دفن کرنا، کیونکہ دن کے وقت جو میرے جنازے کو دیکھے گا مجھے لان و تان کرے گا۔ تیسری وصیت اس نے کی، اے میری امی جان، جب مجھے قبر میں رکھنے لگو تو میرے ساتھ اپنا ایک سفید بال بھی رکھ دینا، کیونکہ اللہ عز و جل سفید بالوں سے حیا فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اس کی وجہ سے عذاب سے بچا لے۔ جب یہ فوت ہو گیا تو اس کی والدہ کہتی ہے کہ میں نے اس کی پہلی وصیت کے مطابق جب میں نے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور گھسیٹنے لگی تو ہاتھی سے غیبی سے آواز آئی، اے بڑھیا اسے یوں مت گھسیٹو، اللہ عز و جل نے اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی یعنی توبہ کی وجہ سے معاف فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں، جب میں نے اس بوڑھی عورت کی یہ بات سنی تو میں اس جنازے کے پاس گیا، اس پر نماز جنازہ پڑھی، پھر اسے قبر میں دفن کر دیا۔ میں نے اس کی بوڑھی ماں کے سر کا ایک بال بھی اس کے ساتھ قبر میں رکھ دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر جب ہم اس کی قبر کو بند کرنے لگے تو اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے اپنا ہاتھ کفن سے باہر نکال کر بلند کیا اور آنکھیں کھول دی۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گیا، لیکن ہمیں اس نے وہ مخاطب ہو کر مسکراتے ہوئے کہا، اے شیخ، ہمارا رب عز و جل بڑا غفور الرحیم ہے، وہ احسان کرنے والوں کو بھی بخش دیتا ہے اور گناہگاروں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ ہم سب نے مل کر اس کی قبر کو بند کر دیا اور اس پر مٹی درست کر کے واپس گئے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم ہے، کتنا پروردگار عز و جل رحمان و رحیم ہے کہ ایک بندہ جس نے گناہوں کی زندگی گزاری مگر تائب ہوا، شرمندگی اسے اپنے گناہ پر ہوئی اور نصیحتیں وصیتیں کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کو یہ ادا اس کی پسند آ گئی، اس کی شرمندگی پسند آ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اسے کیسی سعادت مندی عطا فرمائی کہ اس نے وہ بزرگ سے کہا، اے شیخ ہمارا رب عز و جل بڑا غفور رحیم ہے، وہ احسان کرنے والوں کو بھی بخش دیتا ہے اور گناہگاروں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ توبہ کرنے والوں کی شان بڑی ارفا و اعلیٰ ہے، جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے، جو اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، میرے رب عز و جل کی رحمت اس پر سایہ فگن ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں پر توبہ کرنے والوں کو ایسا معاف فرماتا ہے کہ حدیث پاک میں ہے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے، اے ابن آدم تو نے جب مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا، ہم نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا اور میری ذات بے نیاز ہے۔ اے ابن آدم اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حال میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لے لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اللہ کتنا کریم ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو گیا، اس کو شرمندگی آ گئی، دو آنسو اس کے آنکھوں سے بہ گئے، میرا مولا اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ عز و جل سے ملے گا تو اللہ عز و جل اس کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ کرائے گا۔ یعنی جس نے معافی مانگ لی، اب ظاہر سی بات ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو جہاں پر وہ گناہ کر رہا ہے، جس مقام پر وہ گناہ کر رہا ہے، جس جگہ پر وہ گناہ کر رہا ہے، وہ مقام گواہ بن جاتا ہے۔ بندہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں گناہ کر رہا ہوں تو میں اکیلا ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں مجھے کوئی نہیں ملاحظہ کر رہا، مگر میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اللہ عز و جل دیکھ رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انسان کے جسم کے اعضاء یہ بھی اس کے گواہ بن جاتے ہیں کہ بندے نے کیا گناہ کیا، ہاتھ سے گناہ کیا ہاتھ بھی گواہ، ساتھ ہی ساتھ نگاہ بھی گواہ، کان بھی گواہ، زبان بھی گواہ، حتیٰ کہ جسم کے اعضاء قیامت کے روز گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے بروز قیامت تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور تمہارے جسم کے اعضاء جواب دیں گے کہ دنیا میں تم نے کیا عمل کیے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہی رہنا چاہیے۔ چنانچہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ کے دلہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے ہیں، چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ترغیب دلائی کہ توبہ کیا کرو، کہ بندہ بولتا ہے اچانک ایسی بات بھی اس کی زبان سے نکل جاتی ہے کہ اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، بندہ بولتا ہے تولتا نہیں ہے مولتا نہیں ہے، اس کے بعد پھر بھی بولتا ہی رہتا ہے تو گناہوں کا ارتکاب بھی کرتا ہے، کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا کہہ دیا، غصے کی حالت میں ایسا کام کر لیتا ہے کہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں وہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے کفر نکل جاتا ہے اور وہ جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو ترغیب دلائی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمان جاری کر کے ہم غلامانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ترغیب عطا فرما دی کہ ہم بھی روزانہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہو۔ سارے انسان خطا کار ہیں مگر ان میں بہتر وہ ہے کہ جو توبہ کر لیتا ہو۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تعالی اس کے تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور بے حساب رزق حلال عطا فرماتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی بندے کو اللہ تعالی عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہی رہنا چاہیے کہ توبہ کرنا یہ بہت بڑی سعادت بندی ہے، اللہ والوں کی شان کیسی اعلیٰ ہوتی۔ اور انہوں نے ہمیں یہ فرمان بتا دیا کہ اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو، اگر تم گناہ کر بیٹھو تو مایوس نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر توبہ کی ترغیب دلائی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالی فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ عز و جل پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ عز و جل نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لے، ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت عالیشان، بہت عالیشان ہے۔ بندے نے ہزارہ گناہ کیا مگر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، میرا مولا اس کے ہزارہ ہزار گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ جے میں دیکھا عملہ بلے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں دیکھا عملہ بلے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں دیکھا رحمت رب دی بلے بلے بلے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بندہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہی رہے، اللہ تبارک و تعالی بڑا کریم ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ اسے معاف فرماتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ ایک روز نیل کے ساحل کی طرف تشریف لے گئے، اس وقت آپ کسی گہری سوچ میں مگن تھے، اچانک آپ نے ایک بہت بڑے بچھو کو تیزی کے ساتھ ساحل کی طرف جاتے دیکھا۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کے پیچھے پیچھے پانی کے کنارے جا پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک مینڈک نکلا، بچھو اس کی پیٹھ پر سوار ہوا اور وہ مینڈک اسے لے کر دریا میں تیرنے لگا اور دریا پار کر گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اس کے پیچھے پیچھے دریا کے پار چلے گئے۔ آپ جب دوسرے کنارے پر پہنچے تو بچھو مینڈک کی پیٹھ سے اتر کر ایک طرف کو چلنے لگا. تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ ایک درخت کے نیچے جا پہنچا. آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک نوجوان زمین پر مدہوش پڑا ہوا تھا اور اس کے سینے پر ایک اژدہا اسے ڈسنے کے لیے اپنا پھن پھیلائے جھوم رہا تھا. وہی بچھو تیزی کے ساتھ آیا اور اس اژدہے کو ڈنگ مار دیا اور واپس چلا گیا. اس کے ڈنگ سے وہ اژدہا مر گیا. حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ یہ نوجوان کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ اللہ عز و جل کا کوئی خاص بندہ ہے، لہذا اس کی قدم بوسی کرنی چاہیے. آپ اس کی قدم بوسی کے لیے اس کے قریب ہوئے تو اس کے پاس سے شراب کی بڑی سخت بدبو آئی. آپ حیران ہو گئے کیونکہ وہ ایک شرابی آدمی تھا. اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے ذوالنون حیران کیوں ہوتا ہے، یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے، اگر اللہ عز و جل صرف نیکو کاروں ہی کی حفاظت فرمائے گا تو گنہ گاروں کی حفاظت کون فرمائے گا. آپ اس بات سے وجد میں آ گئے اور کافی دیر تک وجد کی کیفیت میں یہ شعر پڑھتے رہے جس کا ترجمہ ہے، اے خوش نصیب سونے والے جس کی خود رب جہاں ہر طرف سے حفاظت فرما رہا ہے، تو تاریکی میں گناہوں میں متحرک رہتا ہے، اس بادشاہ کی طرف سے آنکھیں کیوں کر غافل ہو جاتی ہے جو تجھے ہر طرح کی نعمتوں کے فوائد عطا فرما رہا ہے. جب سورج غروب ہونے لگا اور ساحل پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی تو اس نوجوان کے بدن میں حرکت پیدا ہوئی. جب اس کا نشہ اترا تو اسے کچھ ہوش آ گیا. تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دی اور اپنے سامنے حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمت اللہ الوالی کو دیکھ کر شرمندہ ہو گیا اور خجالت سے پوچھنے لگا، اے قبلہ آپ یہاں کیسے؟ آپ نے فرمایا، اسے چھوڑو، اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو؟ اس نے کہا، آپ دیکھ ہی رہے ہیں میں شرابی آدمی ہوں. آپ نے فرمایا، ادھر دیکھو. جب اس نے مرے ہوئے اژدہے کو دیکھا تو اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور خوف سے کانپنے لگا. آپ نے اسے ابتدا سے لے کر انتہا تک سارا واقعہ سنایا تو وہ رو پڑا اور اپنے منہ پر مٹی ملنے لگا اور کہنے لگا، اگر وہ ذات اپنے گناہگاروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے تو نیکوکار کو کتنا نوازتی ہوگی. یہ کہہ کر جنگل کی طرف چلا گیا اور سخت مجاہدوں میں مصروف ہو گیا. آخرکار ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا شمار اللہ کے مقبول بندوں میں ہونے لگا. اللہ عز و جل نے اس پر اتنا کرم فرمایا کہ اگر وہ دور بھی کسی بیمار کو دم کر دیتا تو اللہ عز و جل اس کے دم کی برکت سے اسے شفا عطا فرما دیتا. دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کیسا کریم ہے کہ ایک بچھو وہ دریا کے اس پارے. مگر میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو رکھے اس کو دنیا کی کوئی طاقت اسے برباد نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ عز و جل جس کی حفاظت فرمائے اسے کوئی ایک تھوڑی ہی تکلیف بھی نہیں دے سکتا. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کتنے افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اللہ جل شانہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے، نہ جانے کیسے کیسے گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے. کوئی معاذ اللہ شراب کے اڈے پہ اپنا وقت گزار رہا ہے، شراب پی رہا ہے. کوئی معاذ اللہ فلمیں ڈرامے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کر رہا ہے. کوئی ایسا نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی وعدہ خلافی کر رہا ہے، کوئی مسلمانوں کو ستا رہا ہے، کوئی والدین کو ستا رہا ہے. کیسے کیسے گناہوں کے کام ہم سے ہوتے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، واقعی یہ زندگی بہت مختصر سی ہے، ہمیں ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری دینی ہے. اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اگر گناہوں کی کثرت نہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا اور اس کے حبیب روٹ گئے اور نزاع کے وقت ایمان برباد ہو گیا، تو میرے میٹھے میٹھے پیٹ ہستا ہے میم بچ نہیں پائیں گے. قبر میں ہمارا کیا ہوگا؟ ہم نے سنا ہے حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو گناہگار ہوگا اور جو نیکوکار ہوگا اس کے متعلق ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. جس نے نافرمانی کی ہوگی اپنے گھروں میں بیٹھ کر معاذ اللہ اپنے کانوں کو حرام سے پر کیا ہوگا, موسیقی سنتے ہوں گے جو اپنی زبان پر گالیاں لاتے ہوں گے, معاذ اللہ اللہ تعالی کی کیسی کیسی نافرمانیاں کر رہے ہیں. جس رب نے ہمیں سب دیا اس مولا عز و جل کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں. جس نے ہمیں آنکھ عطا فرمائی, جس نے ہمیں زبان عطا فرمائی, جس نے ہمیں ہاتھ عطا فرمایا, جس نے ہمیں پیر عطا فرمایا, جس نے ہمیں ماں باپ عطا فرمائے, جس نے ہمیں رزق عطا فرمایا, جس نے ہمیں گھر عطا فرمایا, ہم اس مالک کو مولا عز و جل کی نافرمانی کر رہے ہیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, واقعی گناہ کرنے والا اگر وہ گناہوں سے توبہ نہیں کرتا تو سخت مشکلات میں آ سکتا ہے. کیونکہ ہم نے سنا علماء فرماتے ہیں کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے بروز قیامت اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی. اچھا مزے سے آدمی, مزے سے نوجوان معاذ اللہ اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کر رہا ہے, گھر میں بیٹھے بیٹھے معاذ اللہ رب العالمین فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے, بے پردہ عورتوں کو دیکھ رہا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی عزوجل اگر گرفت فرما لے کہ ہم نہیں بچ پائیں گے. اللہ تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, بے شک تیرے رب کی گرفت بڑی سخت ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ گناہوں میں پڑے, جس کے خدا کھایا کیا, فرمان حق تالا کیا, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, کیا حال ہو گیا ہے؟ اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے اور ہم نافرمانی کر رہے ہیں. پہلے کی امتوں کے متعلق آتا ہے کہ جب کوئی پرانے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہمارے گزرے, ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل جو انبیاء دنیا میں تشریف لائے, ان کی امت کے متعلق ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے, جب کوئی گناہ کرتا اس پر ٹڈی کا عذاب ہوتا, جب کوئی گناہ کرتا ان کو جوو کا عذاب دیا جاتا, جب کوئی گناہ کرتا اللہ تبارک و تعالی ان کے چہرے کو مسک فرما دیتا. رات میں بھلے چنگے سوئے ہوتے مگر جب صبح اٹھتے تو ان کا چہرہ بندر اور سور کے چہروں میں تبدیل ہو جاتا. اللہ کا کرم و احسان ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, شیطان بڑا عیار و مکار ہے, شیطان ہمارا دشمن ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم نیک بن جائے. شیطان نہیں چاہتا کہ ہمیں پرہیزگاری نصیب ہو جائے, شیطان نہیں چاہتا کہ ہم گناہوں سے بچ جائے, شیطان نہیں چاہتا کہ ہم نمازی بن جائے, شیطان نہیں چاہتا کہ ہم جھوٹ بولنے سے بچ جائے, حرام روزی کمانے سے بچ جائے. شیطان یہ ہمارا ازلی دشمن ہے, وہ یہی چاہتا ہے کہ مسلمان یہ گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے. اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, شیطان یہی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ بندہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, روایتوں میں ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, آپ بھی توجہ کے ساتھ سنیں, چوتھے پارے میں اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اور وہ جو کوئی بے حیائی اور اپنی جانوں پر ظلم کرے اللہ کو یاد کرے, گناہوں کی معافی چاہے اور گناہ کون بخشے سوا اللہ کے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کے متعلق ہے, ترمذی شریف میں ہے, راوی کہتے ہیں کہ ابلیس یہ رونے لگا, چیخنے لگا, چلانے لگا کہ اب کوئی جہنم میں نہیں جلایا جائے گا, اب کوئی آگ میں نہیں داخل کیا جائے گا. اس کی ذریت آئی, اس کے چلے آئے اور جمع ہوئے اور کہنے لگے کیا ہوا؟ تو شیطان بولا کہ قرآن پاک میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی, اب کوئی گناہگار عذاب نہیں پائے گا, مغفرت کا بڑا عظیم الشان دروازہ کھول دیا گیا ہے. چیلوں نے کہا, اب چیلوں نے کیا کہا آپ توجہ سے سنیں, چیلوں نے کہا فکر ان کو حد تل امکان توبہ کی طرف آنے ہی نہیں دیں گے, بلکہ ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں میں اچھا کر دکھائیں گے, جس سے وہ اپنے گناہوں سے ندامت کرنے کے بجائے فخر محسوس کریں گے. اس پر شیطان خوش ہو گیا. کیا کہا اس کے چیلوں نے؟ دیکھو چیلنج دے دیا ہے کہ کیا کہ ہم حد تل امکان ان کو توبہ کی طرف نہیں آنے دیں گے, توبہ کی طرف نہیں, برے اعمال ان کی بدبختیاں ان کے گناہوں کو ان کے سامنے اچھائی کی طرح پیش کریں گے اور وہ اس پر فخر کریں گے. آج بتائیں نا کہ نکاح جیسی سنت اس کی تقریب ہوتی ہے تو کیا اس سنت پر عمل کرنے میں کیا ہم پوری شریعت کے دائرے کی پابندی کرتے؟ نہیں. نکاح کی تقریب ہے, کوئی ہال بک کر لیا, نمازیں اس کی چھوٹ رہی ہے, اسے کوئی فکر نہیں ہے, وہ مسکرا رہا ہے, وہ ہنس رہا ہے کہ کیا ہوا بھائی ہم شادی میں آئے, اس کو فکر نہیں ہے کہ اس کی نماز جا رہی ہے, مؤذن اذان دے رہا ہے, ایا الفلاح ایا الفلاح کہہ کے پکار رہا ہے, مگر مسلمان اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے, نہیں فکر ہوتی اس کو, نماز کی طرف نہیں جا رہا ہے. بلکہ اس مقام پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈیگے لگائی جاتی ہیں, بڑے بڑے اسپیکرز ہوتے ہیں, گانا سنا جاتا ہے, گانا سنایا جاتا ہے, لوگ جھوم رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں, اور کہیں پر اگر یہ ڈیگ نہیں لگایا جاتا, کہیں پر گانا نہیں لگایا جاتا تو لوگ کہتے ہیں, بدبخت لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ کیا کر لیا, ارے شادی میں آئے ہیں یا کہیں میت میں آئے ہیں. ماں یعنی بندہ گناہ کر رہا ہے, موسیقی سن رہا ہے, حرام کاری کر رہا ہے, اپنے کانوں کو حرام سے پر کر رہا ہے, بدنگاہی کے ذریعے اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کر رہا ہے, اسے فخر محسوس کر رہا ہے, فخر محسوس کر رہا ہے. اس ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے نہ جانے کتنے فرائض کا گلا گھوٹا جاتا ہے, فخر محسوس کرتا ہے. سود لیتا ہے بندہ, سود پر بنگلہ لے لیا, اس پر فخر محسوس کرتا ہے, لوگوں کو بتاتا ہے کہ جناب ہم نے بنا بنا سے لیا ہے, اتنے پیسے انہوں نے دیے, ہر نام بھر بھی رہے, 25 لاکھ دیا ہے تو آپ اس کو 40 لاکھ بھرنے خوش ہیں, میں نے گاڑی لے لی ہے, میں نے اتنی سی سی کی گاڑی لے لی ہے, میں نے گھر لے لیا ہے, میں نے بنگلہ لے لیا ہے, میں نے فلیٹ لے لیا ہے. ارے جناب وہ پیسہ ہے کائے کا, وہ سود کا پیسہ ہے, وہ سود کا پیسہ ہے. بندہ فخر محسوس کر رہا ہے, اسے نہیں سمجھ میں آ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والے کام کر رہا ہوں, فخر کر رہا ہے کہ نہیں میں نے بہت اچھا کام کیا, ارے ہم نے تو جب لون لیا, جب ہم نے سود لیا تو ہمیں تو اتنا گفٹ ملے. سود لیتے اس کے شرعی احکام ہم نہیں سیکھتے کہ مال کس طرح کمانا ہے, کس طرح خرچ کرنا ہے, کہ قیامت کے روز اس کے متعلق بھی سوال ہوگا. افسوس کہ آج معاذ اللہ رب العالمین بندہ اپنے ہاتھوں میں کڑے پہن رہا ہے, لڑکا ہے اپنے ہاتھوں میں کڑا پہن رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے کہ نہیں میں نے پہنا ہے, لوگوں کو دکھاتا ہے, آپ ٹی شرٹ پہنتا ہے کہ دیکھو میں نے کڑا پہنا ہے. بعض ایسے بڑے بڑے بات رکھتے ہیں, گناہ کر رہے ہو, اللہ کو ناراض کر رہے ہو, فخر محسوس کر رہے ہو. کان میں ٹوٹا لیا اس نے بالی, ناک میں اس نے بالی ٹچا لی, ارے بھائی کیا ہو گیا ہے, میں اچھا کام کر رہا. شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں ان کو توبہ کی طرف آنے نہیں دوں گا اور ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے اچھا کر کے بتاؤں گا. اب اچھا کر کے بندہ خود دیکھ رہا ہے کہ نہیں, اگر فخر نہیں ہوتا تو کیا وہ اتنے بڑے بڑے عورتوں کی طرح بالے رکھتا, اگر فخر نہیں کرتا تو کیا وہ اپنے ہاتھ میں وہ کڑا پہنتا؟ کیا اپنے گلے میں وہ چین لگاتا، زیورات پہنتا؟ کیا اس کی پینٹ چھوٹی ہو جاتی؟ نہیں، اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں. آدمی گناہ کر رہا ہے اس کو اچھا سمجھ رہا ہے اور شیطان کے جال میں پھنس رہا ہے کہ نہیں میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ کام برا کام نہیں ہے، یہ اچھا کام ہے. ارے میرے تو اسٹیٹس بن رہا ہے، لوگ تو مجھے اچھا سمجھ رہے ہیں، لوگ میرے قریب آ رہے ہیں. بھائی یہ کیسی قربت ہے؟ یہ آپ گناہ کے قریب جا رہے ہو، فیشن کے قریب جا رہے ہو، سنتوں سے منہ موڑ رہے ہو اور اپنے آپ کو ایسا سمجھ رہے ہو کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. کیا ہو گیا میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں؟ آج شیطان کے وار میں ایسے پھنستے چلے جا رہے ہیں، ایسے پھنستے چلے جا رہے ہیں. واقعی شیطان نے جو چیلنج کیا تھا کہ میں ان کو توبہ کی طرف آنے نہیں دوں گا اور ان کے برے اعمال کو ان کو اچھا بتاؤں گا، اس کے چیلوں نے جو کہا تھا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان ہمارا دشمن ہے. اور ایسے فرمایا گیا کہ مسلمانوں کی رگوں میں وہ خون کی طرح دوڑتا ہے، ہمارا دشمن ہے. اور ہم اس کے معاملات نہیں سمجھ پاتے، علم دین سے دوری کے سبب. اللہ تبارک و تعالی سے خوف نہیں ہوتا. شیطان جس طرف کانٹ پکڑ کے لے جا رہا ہے، بندہ جا رہا ہے وہاں پہ. پہلے ہفتے میں سیٹرڈے نائٹ کو لاتے تھے ٹی وی، دیکھتے تھے، وی سی آر لاتے تھے. اب تو ایسا کام ہو گیا ہے کہ گھر گھر ڈش اینٹینا لگ گیا ہے اور گناہوں کے حالات ایسے ہیں کہ جو بٹن دبائے وہ چینل نظر آ رہا ہے. اللہ کی پناہ. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان بڑا عیار و مکار ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم توبہ کی طرف بڑھیں. شیطان نہیں چاہتا کہ ہم اللہ عز و جل کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں. شیطان نہیں چاہتا کہ ہم اچھائیاں کرنے والے بن جائیں، ہم نمازی بن جائیں، ہم سنتوں کے پیکر بن جائیں، ہم سرکار کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. یہ شیطان نہیں چاہتا. اور بندہ شیطان کے اس وار میں پھنس کر توبہ سے ٹال مٹول کرتا ہے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، افسوس ہے کہ اللہ تعالی عز و جل کی اس کرم نوازی سے فیض یاب ہونے کے لیے آج کا مسلمان مکمل طور پر تیار نظر نہیں آتا. لہذا بڑے بڑے گناہ کرنے کے باوجود توبہ میں ٹال مٹول کا سلسلہ بھی جاری وہ ساری ہے. قابل غور بات ہے کہ جب اللہ عز و جل کی طرف سے عذاب کو دور کرنے کا ایک سبب عظیم عطا فرما دیا گیا تو آخر وہ کون سے اسباب ہے کہ جو اس راہ میں رکاوٹ کا سبب بنے ہوئے ہیں؟ انشاءاللہ اذان کے بعد بیان کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ اپنی جگہ پر بیٹھے اذان کا جواب دیجئے، انشاءاللہ یہیں پر جماعت کی ترکیب بھی ہوگی. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ اجتماع گاہ میں تشریف رکھیں، انشاءاللہ اسی میدان میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی. اذان کے فوراً بعد بیان اختتام ہوگا اور نعت مصطفیٰ اور دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اتاری سلم اول باری کا بیان ہوگا. براہ کرم کوئی باہر اجتماع گاہ سے نہ جائے، اجتماع گاہ میں تشریف رکھے. اذان کے فوراً بعد اجتماع شروع ہو جائے گا اور اجتماع کے اختتام پر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی جائے گی. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اذان عشاء میدان میں بھی ہوگی اور اذان کے فوراً بعد عشاء کی جماعت کھڑی کی جائے گی، اذان کے 5 منٹ بعد جماعت کھڑی کی جائے گی، جو جو اسلامی بھائی وضو سے فوراً صفے بنا لے، عشاء کی اذان ہوگی، اذان کا جواب دے، اذان کے 5 منٹ بعد عشاء کی جماعت کھڑی کی جائے گی، پھر انشاءاللہ تعالی بیان نعت اور نگران شورا کا بیان ہوگا انشاءاللہ. صلى الله على النبي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله أكبر يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.